kweli kapo kama nite ni baso yanga ni marabaka tokele mama kana leli wa chambongo ni baso yanga ni marabaka tokele mama ayaya ayaya bu bu ni baso yanga ni marabaka tokele mama ayaya ayaya bu bu ni baso yanga ni marabaka tokele mama. Ne ne ne ne ne.